صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihim Ecma'in. Sevgili dinleyenler, müminleri birbirine kardeş kılan Allah Azza ve Celle, müminlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmelerini de emretmiştir. Bunlardan bir tanesi, müminlerin birbirleri arasında yardımlaşması ve birbirlerinin günahlarını, çirkinliklerini ortaya dökmemeleri hususunda Allah-u Teala bütün müminleri sorumlu tutmuştur. Her kim Allah Azze ve Celle'ye iman ettikten sonra eski günahlarından vazgeçerse, salih ve nasih bir tövbe ile Allah Azze ve Celle'ye günahlarının bağışlanması için yalvarırsa, muhakkak ki Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Allah insanın günahlarını ve çirkinliklerini kabul ettikten sonra, affettikten sonra, her kim bir mümin kardeşinin günahlarını ortaya çıkartır ve onu diğer insanlara karşı küçük düşürmeye çalışırsa, muhakkak ki Allah da kıyamet gününde onun bütün ayıplarını ve günahlarını ortaya çıkartır ve onu kıyamet gününde bütün peygamberlerin ve bütün şehitlerin ve sıddıkların huzurunda o kişiyi rezil eder. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter buyurmuştur. Bu konu hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurebid dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurebi yevmil kıyame. Kim dünyada bir müminin sıkıntılarından birisini hafifletirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini hafifletir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَاسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim zorda kalan birisine yardımcı olursa, Allah Celle Celaluhu dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir Müslümanın kusur ve ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun hatalarını örter. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi. Kim kardeşinin yardımına koştuğu müddetçe Allah da ona yardım eder. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَحَلَ اللّٰهُ لَهُ بِه۪ي طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ. Kim ilim elde etmek üzere bir yola girerse, Allah da onun için cennetin yollarını kolaylaştırır. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَزَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ. Allah'ın evlerinden birinde toplanıp, orada Allah'ın kitabını okuyan ve onu aralarında müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki üzerlerine sekinet inmesin, melekler onları çepeçevre kuşatmasın ve Allah-u Teala o topluluğu yanında bulunan meleklere anlatmasın. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim dünyada bir müminin sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini hafifletir hadisinde, müminlerin almaları gereken birçok ibretler vardır. Dünyanın sıkıntısı yanında, ahiret sıkıntısı elbette ki dünya nimetlerinin ahiret nimetine olan durumu gibidir. Hiçbir kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği ve hiçbir şeyin bedel olarak da kabul edilmeyeceği o günde Allah-u Teala'nın sıkıntılarımızdan bir sıkıntıyı gidermesini elbette ki isteriz. Şüphesiz ki bu ahiretini düşünen müminler için büyük bir müjdedir. Dünya hayatında ahiret hayatını kurtaracak böylesi müjdeleri bizlere ulaştıran Allah'a hamdolsun. Aynı şekilde kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter hadisi de aynı anlam ve manayı taşımaktadır. Sevgili dinleyenler, İslam dini sahih ve nasuh bir tevbeden sonra insanların günahlarını ve kusurları ile uğraşmayı emretmediği gibi uğraşılmasını da yasaklamıştır. Allah-u Teala'nın tevbeleri kabul edeceğini söylemesinden sonra kim Müslüman kardeşinin ayıbını, kusurlarını ve yaptığı günahlarını ortaya dökerse onu hakir göstermeye ve karalamaya çalışırsa muhakkak Allah da o kişinin bütün günahlarını kıyamet gününde önüne koyar ve onu hepsinden sorguya çeker. Allah-u Teala'nın affetmesinden sonra insanların affetmemesi büyük bir cürettir. Allah-u Teala'nın affından sonra birilerinin günahlarını ortaya çıkarmak gerçekten büyük bir hayasızlıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine göre ilim tahsili etmek için yürümenin fazileti de beyan edilmiştir. Buna göre bazı rivayetlerde Allah Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a demirden bir asa ve iki ayakkabı al ve ayakkabılar eskiyip asan kırılıncaya kadar ilim tahsilinde bulun, ilim tahsili için yürü diye vahyedilmiştir. Buna göre tarihteki bütün ilim adamlarına ve muhaddislere bakıldığında hepsinin ilim talep etmek üzere, ilim öğrenmek üzere seferlere çıktıklarını, hatta aylar süren, hatta seneler süren seferlerde bulundukları görülmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmakta: her kim ilim talebi için evinden çıkarsa, evine dönene kadar melekler ona eşlik ederler buyurulmaktadır. İlim öğrenmek için yolculuğa çıkmak, başka bölgelere gitmek, bütün alimlerin ve aynı zamanda bütün sahabilerin örneğidir. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın halini anlatırken de şöyle buyurmuştur: sana öğretilenlerden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı diye buyurmuştu. İlimi öğrenmek şüphesiz ki öğretmek içindir. Allah Azze ve Celle ilimi öğrenen fakat insanlara öğretmeyen insanlar hakkında sırtlarında kitaplar yüklü merkeplere benzetmişti. İlim öğrenmenin ve öğretmenin bir şartı övünme ve alimlerle mücadeleyi terk etmesidir. Çünkü bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır: dört şey için ilim öğrenen cehenneme girer. Alimlerle mücadele etmek, sefihlere gösteriş yapıp böbürlenmek, onunla mal ve mülk kazanmak ve insanların kendisine teveccühünü sağlamak. İlim öğrenmenin bir şartı ise anlattığı ve yaydığı ilmin karşılığını insanlardan değil, bizzat Allah Azze ve Celle'den dilemesidir. Bütün peygamberler tebliğlerinden sonra insanlara şunu söylüyorlardı: ben sizden bunun için bir ücret talep etmiyorum. Şüphesiz ki benim ücretim Allah tarafındandır diyorlardı. İlim öğrenmekte en büyük derece şüphesiz ki soru sorulan kişinin bilmediği halde, yeterli bilgisi olmadığı halde bu konuyu bilmiyorum diyebilmesidir. Muhaddislerden ve müfessirlerden birçok ünlü alimler bilmiyorum diyebilmenin, bilmiyorum kelimesini kişinin kendisine kabullendirmesinin büyük bir erdem olduğunu ifade etmişlerdir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son hadisi şerifinde Allah'ın evlerinden birinde toplanıp orada Allah'ın kitabını okuyan ve onu aralarında müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki üzerlerine sekinet inmesin, melekler onları çepeçevre kuşatmasın ve Allah da o topluluğu meleklere anmasın buyurulmuştur. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, her durum ve şartta yapılabilen ibadetlerdendir. Allah-u Teala'yı zikretmek için herhangi bir ön şart gerekmemektedir. Fakat bilinmelidir ki bütün ibadetlerin yapılma şekilleri bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından konulmuştur. Gerek zikretmekte, gerek ilim öğrenmekte, gerek hayata dökmekte, gerekse diğer ayetlerle amel etmek noktasında bizim tek önderimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sevgili dinleyenler, bu din bütün yönleriyle ibadetlere dair ve inançlara dair bütün yönleriyle kemale erdirilmiştir. Bütün bunlardan sonra insanların kendi kafalarından çıkarttıkları, uydurdukları tüm ibadet yöntemleri ve ibadet şekilleri reddolunmuştur. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta: "Her kim bu dinde olmayan bir şeyi ortaya çıkartırsa o reddolunur." buyurulmuştur. Allah'ın evlerinden birinde toplanıp da orada Allah'ın ayetlerini okumak, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini öğrenmek şüphesiz ki hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da övdüğü fiillerdendir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kelamının öğrenilmesi, öğretilmesi hususunda hem Efendimiz'den hem de sahabilerden sadır olmayan yöntem ve usulleri denemek şüphesiz ki dine bir başka ibadet şekli ihdas etmek demektir. İşte bütün yönleriyle ibadetlerin anlaşılmasında ve yaşanmasında kıyamete kadar yeterli olan ve geçerli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ve sünnetleri ile amel etmeyerek insanların kendi kafalarından çıkarttıkları bütün yöntemler ve usuller bid'at olarak isimlendirilmiştir. Allah Azze ve Celle bu tür uygulamalardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bulunmayan bu tür uygulamalardan tüm müminleri uzak kılsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı gibi, yaşadığı gibi ve inandığı gibi anlamayı, yaşamayı ve iman etmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.